Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. Yumuşak yumuşak girdik. Libero'dayız. İsmail'e ben varız. Bir Volkan'a selam. Şarkının gerisini çalmadık. Çalacağız. Kimse bilmiyor tabii, evet, değil mi şarkıyı? Önce bir Volkan'a selam gönderelim. Şili'ye. Copa Amerika'yı izliyor. Bizim için diyemeydim de. Orada Volkan Ağır kardeşimize selam gönderelim. Sonra Aşkın'a. Aşkın Karaduman'a destekçimiz. Topçu arkadaşımız ki... Hakikaten bu güzel programda Aşkın olması iyi oldu. Bir taraftan destekçinin. Şahane olmuş. Beraber de top oynadığım arkadaşım. Fena değil diyelim. Şimdi dinliyordu bu arada. Şımartmayalım diyorsun. Evet. Sonra Can Baba'ya. Bizden az önce işte kendisinin çevirdiği şarkının ve İrlandalı şiirin sesini. Cevabının Rüzgar'da dostum. Esen Rüzgar'da. Can Baba malum bizim komşumuzdu Kuzguncuk'tan. Çünkü, oradan mahalleye dönüyoruz. Evet, çünkü ağır bir içinde bol futbol olan Kuzguncuklu mahalle muhabbeti çevireceğiz. Çünkü mahallenin şık abilerinden biri. Güzel abilerinden Arap İsmail oldu. Evet, bizimle birlikte. Abi öncelikle hoş geldin. Bizim, ama ne demek? Bir saniye, bizim Arap İsmail oldu. Evet, mahallenin Arap mahallenin, İsmail. Lakabı İsmail Aksoy bizimle birlikte. Topçu abimiz... Gitarist abimiz, Çakçıbaşı abimiz, birçok şey abimiz ama biz tiyatrocu abimiz, Kuzguncuk sağ olsun herkese böyle bir Rönesans insanı gibi, özellikle 80 öncesinde tabii. Öyle bir katkılar sundu ama biz İsmail abiyle daha çok onun futbolculuk, hocalık ve birazcık da aslında o dönemin İstanbul'daki bu herhalde 70'lerin başları oluyor. 70'ler boyunca. 70. O İstanbul'da bu mahallede olan takımlar, İstanbul'da topçuluk hem mahallelerde hem de aslında büyük takımlarda olan topçuluk hallerini konuşacağız. Çünkü işte profesyonel futbolcu da oldu İsmail abi. Sonra tabii çok erken yaşta atarım içine deyip bu işi bırakıp alanı değiştirdi ama top oynamaya devam etti. Evet abi, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz çocukken çok dinlerdik bu Kuzguncuk'tan 11 Yıldız takımını ve açık söyleyeyim, şimdi itiraf edeyim, senden bayağı bir bilgiler aldım ama birazcık da abartıldığını düşünürdüm. Çünkü sanki böyle neredeyse birincilikte oynayacakmış da oynamıyormuş gibi olan bir takım muhabbeti yapıyorlardı neredeyse. 11 Yıldız için. 11 Yıldız herhangi bir ligde oynamıyordu. Ama öğrendik ki meğerse o dönemlerde İstanbul'da çok ciddi bir mahalle takımları, altyapılar daha doğrusu yerleşmemişken geleneği olduğunu ve bunların arasında turnuvalar olduğunu biliyoruz. 11 Yıldız'a gelmeden önce sen çok eski Kuzguncuklusun ve top oynamayı da muhtemelen Kuzguncuk'ta başladın değil mi? Evet, Dereboyu'nda. Dereboyu'nda şeyin daha yukarısında. Nakkaştepe, Dereboyu ve Fethipaşa Korusu. Genellikle top alanları oralar vardı. Şimdi Sağlık Ocağı'nın altında. Olduğu yer, evet. Oldu. Evet, hatta evet. Bir ara tomruklar mı toplanıyordu orada, ne? Öyle tabii dere. Yani dereydi. İşte, dere zamanlarını hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım tabii. Korkunç bir su gelirdi İcadiye'den şeye doğru, bizim oraya doğru. Bir tünelin içine girer. Topumuz oraya kaçtığında yakalayamadığımızda koşarak deniz kenarına kadar koşar. Ellerimizde sopalarla orada futbol topunu tutma çalışırdık. Denize yani gitmesin diye. Kuzguncu ziyaret edenler için bir bilgi olsun. O caddede bayağı bir dere vardı. Denize dik. Tabii tabii. Caddeden bahsediyoruz. O bilgiyi verelim. Şimdiler için çok garip olacak. Tabii karşılıklı işte restoranlar, işte lateneler çalınarak eskiden gayrimüslimler Sırtakiler oynardı orada. O restoranda biz meyhanelerde yani aslında. Küçük meyhanelerde. Ama biz futbola gelirsek tabii mahalle takımlarından çok şöhretli futbolcular çıktı Kuzguncuk'tan. Mesela yani. Şimdi ben size söyleyeyim. Fenerbahçe'den Erkan Aktun'a. Ercan Aktun'a. Kardeşi Erkan Aktun'a. O da topçuydu. Tabii futbolcu. Yani bunu Karşıyaka'da oynadı. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. Kaleci olarak geldi ama ondan sonra sağ bek olarak devam Ciddi etti. Mi? Tabii. Kalecik de başarılı. Erkan abi sadece. Zaten milli futbolcu. Ahmet Şahin Beşiktaş'ta oynadı yıllarca. Gol kralı oldu Kuzguncuklu. Ondan sonra Atakan Aksu Beşiktaş'ta oynadı. o da Beylerbeyi'nden yetişme ve Beşiktaş'ta transfer. Bizim uzaktan da bir akrabalı koluk. Köylümüz, yan köylümüzdür. Annesini kaybetti. Allah rahmet eylesin diyelim daha yeni. Evet, Allah rahmet eylesin. Dün cenazesi vardı Atakan abinin. Hep beraber oldu. Onun abisi de hala Galatasaray'da aktif anladığım tabii kadarıyla. Tabii şu anda zaten Turgay Aksu ve Cihat Aksu Galatasaray camiasında futbolcu beğenme komitesindeler zaten. Neydi ya bu havasında suyunda bir şey mi vardı Kuzguncuk? Kuzguncuk da çok normal bir saha olmamasına rağmen çok şöhretli futbolcular çıktı. Yani orada, muhabbet iyiydi demek. Biz kendi aramızda mesela işte mahalle aralarında çok mahalle takımları vardı. İşte bizim mahalle takımımız bir tanesi 11 yıldız takımıdır. 1971-72 yıllarında Sabri Kiraz'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı yıllarda herkes bir ligde oynuyordu. İkincilik, üçüncülük, amatör takımlarda. Mesela Barbaros abi Samsun Spor'da oynuyordu. Baykul vardı Diyarbakır'da burada. İşte eski Bursa Spor'da oynayan vardı. Onlar icat edendi. Onları takviye yaparak Atakan işte Beşiktaş'ta oynayan. O takviyeyle Sabri Kiraz'ın çalıştırdığı Fenerbahçe takımını biz 1-0 dere ağzında yenmiştik. Dere ağzı tesisleri. Ama herkes liglerde oynuyordu. Adımız 11 yıldızdı. Mahalle takımıydı ama herkes yani kimileri profesyonel, kimileri amatör olarak futbol oynuyordu yani. Şimdi onu da söyleyelim. Bu mahalle takımı dediğimiz takım kendi birçok İstanbul mahalleleri turnuva yapıyor ama bir ikincilikte, üçüncülükte falan oynayan bir takım değil. O yüzden de evet. Beşiktaş'ta oynayan da, Fenerbahçe'de oynayan da özel bir maç olduğu zaman gelip Kuzguncukluluk kimliğiyle o takımla beraber futbol oynuyordu. Tabii sonra kendi aramızda turnuva düzenlerdik. Mesela birkaç tane takım olurdu. İşte 11 yıldızın dışında birkaç tane de takım, herkes bir takım oluştururdu. O takımlar bizim o Nakkaştepe'nin oradaki sahada, küçük sahada turnuvalar yapardık. Mesela biz Perihan abla yani Perihan Kutman'ın çektiği o dizi vardır. Evet tabii canım. Orada biz kendimiz rica ettik Perihan Hanım'a. O da çok büyük destekler verdi. Perihan abla futbol turnuvası düzenledik. Kendi aramızda orada işte maçlar yapıyoruz. Bizim Karga Faruk lakaplı bir arkadaşımız vardı. Herkesin de bir lakabı var bu arada. Herkesin tabii yani semtlerde öyledir zaten. Tabii. Bir yana işte Arap İsmail denir. Karşı bir tane daha İsmail vardı. Onu da Beyaz İsmail derler mesela. O beyaz tenli olduğu için. Ben biraz daha esmeri hani olduğum için bana da Arap diye kaldılar. Karga Faruk çok ilginçtir. Dolmuş şoförlüğü yapardı. Dolmuş şoförlüğü yani önümüzden geçtiği 56-57 Playmut'ların olduğu dönemleri söylüyorum. Bu yandan yani, vitesler. Yandan vitesli böyle hani yan oturmalar. O sağ kolu ikiye atarken cama doğru gitmeler falan hani o kültür düşünün. Bir ritüel olarak. Fakat her geçişte gak diye bütün Kuzguncuklu bağırırdı onun için. Yani adı oradandır yani Karga Faruk. Herkes gak derdi. O da bakardı sırıtırdı. Hoşuna giderdi. Ha, bir şey yapmaz. Fakat maçlarda biz yukarıda maçlarda bir gün çok iddialı bir maç iddiaya girdik. Bir tepsi baklavasına. İşte yenen kazanacak falan gibi. Fakat hepimiz de işte amatör olarak oynuyoruz yani şeyde. Sen o sırada nerede oynuyorsun? Sakarya şeyde Küçükpazar Sakarya takımında. Birinci amatör kümede. Daha Hopa olma. Yok Hopa yok daha o yıllarda. Atakan Beşiktaş'ta oynuyor. Atakan Aksu. Onlar da seyrediyorlar bizi. Bilgi olarak şey, bildiğimiz Beşiktaş Spor Kulübü'nde birincilikte oynuyor. Tabii Atakan Aksu onu zaten herkes biliyor. Yani ondan sonra bayağı dışarı ilk mesela haftanın futbolcusu seçilmiştir Atakan yani. Bir de böyle bir şey vardır. Mesela bizim Sıtkı abi vardır kaleci. O da Ordu Milli Takımı'nda oynamış. İlk gol liglerde 59 yılında resmi yiyen, ligde ilk golü yiyen kaleci. Rahmetli yani oldu. Kaçmış yani Kuzguncuk önce. Böyle bir yer. Yani. Pubile, düşünün. Pubile şahane bir şey değil mi? Nedir? Titri bir etiket yani. İlk golü yiyen kaleci de mahallemizden. Resmi yani. Tabii. İlk haftanın futbolcusu Kuzguncuk'tan mesela. Biz mesela Uğur Yücel arkadaşımız, çocukluk arkadaşımız işte ilk tiyatroları yaptığımız biletli oradan kazanılan paralarla Kuzguncuk halkına, fakirlere yardım edilen. Kuzguncuk böyle bir yer. Eğer Kuzguncuk'u anlatırsak çok şey. O zaman Uğur Yücel tiyatroya Kuzguncuk da başladı. Tabii. Doğru biz tiyatroda oynarken Uğur Yücel bir şeye gidiyordu. Konservatuvara gidiyordu. Tiyatro derken mahalle derneğinden falan bahsediyoruz. Mahalle tabii. Halk hizmet derneğinde. Topçuluğu yok muydu? Yok o fazla top oynamazdı. Yani o işte komiklikler yapardı. incir, mesela incir ağacında gitar çalar gibi yapar. O da bateri çalar gibi yapardı falan. Çalar bir gibi yandan da incir yerdik. Yani incir ağacında oturuyoruz bir yandan sallanıyoruz. Ondan sonra. Ama sonra, Allah'tan düşmemişsin. İncir ağacından düşen. Yani, kavgaları biz yapar Uğur Yücel kaçardı mesela. Yani, Öyle bir hikaye var galiba. Var var tabii. Bir yani selam gönderelim kendisine. Yani, teşekkürler. Çok, onu çok seviyoruz zaten. Çok övündüğümüz bir kardeşimiz o. Sanat dünyasında yani tabii çok değerli yani bir insanımız. Kardeşimiz. Güzel bir abimiz de mahallede. Tabii tabii. Ne demek yani? Artık işte yok artık. Çok gelmiyor. Hatta bir kere konuştuğumuzda şey demiştim. Yok, nereye sattılar. Geleceğim? Hayır şey nereye geleceğim? Artık benim için Kuzguncuk Nakkaştepe oldu. Bizden herkes Nakkaştepe'de. Mezarlıkta yani diyor. O yüzden yani geldiğimde çok şey hissediyorum kendimi. Bak kendim. İsmail abi burada dur. Ya akrabalarından bahsediyor canım. Yani. Evet, tabii tabii yani şimdi o Nakkaştepe diyorsun, ben Nakkaştepe'yi bir anlatırsam var ya. Yani, orası başka şimdi Kuzguncuk. Orası başka. Şimdi ben o Karga Faruk mevzunda şey yapacağım. Hep kızdırırız onu mesela. Gaaak falan diye böyle filan. Şimdi maç başladı. Ama 30-40 kişi bir seyirci. Yani tüm Kuzguncuk diyelim orada. Maç işte nerede? Bizim şeyde ilkokulun o üstünde küçük bir saha var. Nakkaştepe'de. Ha şeyin tamam. Yanında bir çam ağacı tamam, var. Tamam, hani çam ağacının Nakkaş'ın orada diyelim. Ondan sonra bir yerde kalabalık 30-40 kişilik grup birlikte organize eden de Atakan. Yani Beşiktaş'ta oynuyor. Düşünün yani. O ayağına top geldiğinde Karga'ya gaak diye bağırıyor. Şey seyirciler. Tabii seyirciler. Her ayağına top geldiğinde gaak diye bağırıyor. Bir ara işte bana bir top geldi. Güzel bir çalımla Faruk'u geçtim. Bir vurdum 90'dan gol oldu. Faruk da ayakları yerden kaydı, yere düştü. Nasıl kızgın ama. Köpük geliyor ağzından. İşte böyle gebertiriz. Seni böyle böyle yeneceğim diye. Bir de ben böyle üstüne gittim. Üstüne gittim. Üstüne gidince bu yerden böyle elini aldı o toprak. Sağdan ne kadar taş toprak varsa o seyir hep bir ağızdan da gaak diye bağırıyorlar. Onlara doğru savurarak bir de tabii küfürler dahil, sinkaflı küfürler falan edince o arada herkes sağa sola kaçıştı. O arada bir sessizlik oldu. Sadece gaak diye bir ses. Bir kafamızı kaldırdık yukarı, çam ağacında bir tane karga gerçekten gaaklıyor. Ciddi misin? Evet. Karga Faruk döndü bir baktı. Hani kim bu diye. Şimdi o da organizenin içinden birisi. Çam ağacından bağırıyor zannetti herhalde. Bir baktı bir gerçek karga. Senin de dedi karga ya. Söylemiyorum. Ya öyle bir yani fıkra gibi bir olay. Ama bunların hepsi muhabbetli geçiyor. Muhabbet tabii yani. Ama bir taraftan da yayına girmeden önce de konuşuyorduk. Mahalle turnuvaları özellikle bahar turnuvaları diye bahsettin. Evet. Çok öyle muhabbetli geçmeyen turnuvalar da oluyormuş galiba. Tabii genellikle her semtte bir mahalle takımı vardı zaten. Yani mahalle takımlarından çıkardı zaten. O zaman. Şöhretli futbolcular. Mesela bir Bakırköy'de Ziraat Baba turnuvaları olurdu. Bütün kulüpler hemen hemen oradan futbolcu beğenirdi. Bunlar mahalle turnuvaları. Mahalle turnuvaları. Siz de gidiyor muydunuz? Tabii tabii. Tabii gidiyorduk. Yani biz hem Bağlarbaşı'nda bir turnuvada oynuyorduk 75 yılında. Neredeydi hem orada? Hem de Çubuklu'da. Bağlarbaşı'ndaki saha neredeydi abi? Şimdi o binaları gördüğünüz o binalar var ya. Bağla, yani orası olduğu gibi mesir yeri ve top saha, futbol sahasıydı orası. Hmm. Toprak saha. Tabii tabii. Yani şimdi artık hiçbir tane kalmadı. Kalmadı. Mahalle takımları bile kalmadı artık canım. Yani. Çubuklu'da biz orada şampiyon olmuştuk. Aynı zamanda da şeyde Bağlarbaşı'ndaki turnu. Kupasız şampiyonunuzu diyorsun yani. Ha, kupasız şampiyonu kavga çıktı. Vermediler kupamızı. Nasıl ya? Şey yaptılar. Mesela Bolu Spor'dan Aydın diye bir futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yer yerinden oynadı. O mesela o maçta hakemdi. Abi bir dakika sözünü keseceğim. Hı. Muhabbet şahane gidiyor. Sen de paylaştı dostlarını çağırtan. Ben söyledim. Bu muhabbeti kaçırmasın arkadaşlarımız. Canlı yayında da bunu söyleyelim. Facebook'tan nereden çağırıyorsan herkesi çağır dinlesinler muhabbeti. Kaçırmasınlar. Müzik arasında şey yapayım o zaman. Çubuklu'yla siz final oynuyorsunuz değil mi? Tabii final maçı. Biz eleme usulü gidiyor. Final maçı bu organizasyonu da yapan oranın muhtarı. Muhtar da şey tabii kendi takımını tutuyor. Hakem değil ama. Hakem değil. Ha. Hakem ama Aydın. Hakem Aydın. Fenerbahçe'de. Bolu'dan transfer. Fenerbahçe'ye gelmiş o sene. Çubuklu'da en mı? Büyük transferle gelmiş yani. Hmm. Ondan sonra o da şey yapıyor. Hakemlik yapıyor. Biz zaten ilk daha santre yapar yapmaz bizim Turgay'a, o Galatasaray'da oynayan Turgay arkadaşımıza bir tane dirsek vurarak ağzı burnu kan içinde kaldı. Orada zaten olaylar başladı. Kuzguncuk'tan taraftar yenemiyor. Var mı? Efendim var tabi olmaz mı? Yani bütün Kuzguncuk orada. Bu mahalle maçlarında taraftarlı falan filan oynanan bir şeyden bahsediyorsun. Tabii tabii ya taraftar her mahallenin. Sizin yaşlar kaç o sıralar? 20 yaşındayız. O civarda bayağı. Askere gitmedik yani. 19 bu işte. Çocuk mahalle maçları değil bunlar. Tabii yani. Tabii, bayağı, tabii. Bayağı ciddi ciddi yani. Tabii, tabii. Zaten ilerleyen saatlerde bu mahalle maçlarının liglerle bağlantısı falan filan da muhabbetini yapacağız. Evet. Öyle lay lay hani biz haberleşelim ya kendi aramızda maç yapalım hali değil bunlar. O değil yani. Resmi bir abimiz var. Cemal Kunt abimiz. İşte o bizim antrenörümüzü yapıyor. Eski işte Bolu'da oynayan falan filan. İşte eskiden şöyle bir şey. Mahallede futbol oynamış biraz bilir ama antrenör diploması olmayan işte bilir. Onlar sponsor yani yardım ederlerdi. Aslında bilinçsiz bilinçli şekilde. Mesela biz antrenör kursuna gittiğimizde 10-12 yaş grubunun idmanı ayrıydı. Mesela şimdi burada İsmail arkadaşımız da var. Doktor arkadaşımız ukalalık yapmış olmuyor ama yani şey bize derlerdi ki 10-12 yaş grubundaki çocukların üzerine ceza verirsiniz. Çocuk aldırıp bir tur hani dolaş gel dersiniz. Sırtın çok mi? Yanlış bir şey derdi. Sırtın. Neden dediğimizde bunları seminerlerde dinledik. Büyümekte olan kemik yapısına yukarıdan baskı yaparsanız çarpık adele yapısına neden olur? O zamanlar mesela, bile hala bilimsel çalışmaya çalışan, bunun için yer eden insanlar var ama hala çok az eğiliyor tabii bu işi. Tabii yani şimdi biz bunu... bir doktordan duyuyoruz yani. Tabii yani. Doğru doğru şimdi, ama yani söylediği doğru. Tabii tabii yani bu şimdi biz bunu kurslardan tabii öğreniriz. Mesela ben Beylerbeyi altyapısını çalıştırırken altyapısında görev yapıyordum. Yani ama profesyonel değildi bu galiba. Değildi yani. Maaşı falan değildi. Hayır yoktu. Sadece spora olan düşkünlüğümüz ve... semtimizdeki veya çevremizdeki insanlara faydamız olsun. Ruhsatlı hocası. Diye diyelim. Şöyle bir şey yaptım. Mevzuyu atlama şu kupayı hikayesine dönelim ama bu arada. Yani hangi kupa? Kupayı alamadık ya. Hangi kupa? Çünkü kupayı görmemiş ya. O yüzden şey hangi mi? Kupa? Çubuklu. Şeyden geçiyoruz abi yani. Bir ondan ona geçiyoruz. O kadar çok hikaye var ki. Tabii canım. Final maçında neyse kavga çıktı. İşte mahalle abimizin en büyüğü işte Gündüz Kaptanoğlu abimiz. Ya çocuklar binin arabaya ben size bir kupa alırım dedi. Niye alamadınız kupayı? Vermedi adam. Yani Allah Allah. Şampiyon olduk ama vermedi. Nasıl vermiyor ki ama yani? Vermiyor abi. Kim vermiyor kim? Öbür mahalle muhtarı mı? Hani derler çamura ya. Çamura yatıyor diyelim. Muhtar öyle bir muhtardı. Ondan sonra... Siz kupasız atladınız döndünüz ama şampiyon. Tabii döndük. Hemen bizi getirirler aşağıda bir lokantaya. İşte o maç şeyine ziyafet verdiler. Ödülümüz oldu. Primimiz oldu. Bilal Çelik de bir kere öyle bir yemek ısmarladı 11 Yıldız'a diye. Tabii tabii. Yani. Bilal abi de yani. O da. O zaman müteahhitlerinden. Tabii tabii. Yani semtimin en büyük abileri işte şeyleri bu tür şeyleri yapardı. Mesela bizim ayakkabılarımız yok. Top ayakkabımız yok. O zaman birkaç kişi mesela işte durumları iyi olan hadi senin ayakkabın yok. Yarın git gel benimle beraber sana bir ayakkabı alayım derlerdi mesela. Abi mahalle abi. Mahalledeki abiler yani anlatabildim mi? Şimdi mesela mahallemize gelmiş işte şeyi bitirmiş konservatuarı bitirmiş. Şimdi flüt bile parayla yani öğretiliyor. Anlatabildim mi ya? Zaman... Diksiyon dersi veriyoruz diyorlar. Parayla işte saati şu kadar falan. O zaman farklı mıydı abi? Eskiden abiler, tiyatrocular, müzisyenler, işte üniversiteye giden insanlar Kuzguncuk halkına bedava dersler verirdi. Her türlü ders. Biz buradan geldik. Anlatabildim İki mi? İki tane dernek demiştin değil mi? İki aşağıda tane dernek. Öğrenci Kültür Derneği ve Halk Hizmet Derneği. Halk Hizmet Derneği genellikle. Mesela bir Halk Hizmet Derneği'nde Nur Sineması'nda biz Deve Kuşu Kabaret Tiyatrosu'nu seyrettik. Zeki Alasya ve Metin Akpınar. Allah rahmet eylesin bu arada. Zeki Alasya. Metin Akpınar'a uzun ömür versin. Allah uzun uzun versin. Barış Manço'yu seyrettik. Evet öyleymiş. Annem ya, Beyaz Kelebekleri seyrettik. Bunların hepsini buradaki organizasyon, gönüllü organizasyonlar yapıyoruz. Bakın tabii. İşte yani Kuzguncuk bir sanat merkeziydi yani. Anlatabildim mi? Biz bir de onları seyrettik orada ya. Ya burada sadece top oynamıyorsunuz. Top oynamıyorsunuz. Müzik yapıyorsunuz, tabii, tiyatro tabii. Yapıyorsunuz. Ben tabii gitar çalıyorum. İşte turnuvalarda futbol oynuyorum. Yani hangisine yönelik daha çok kabiliyetim varsa tiyatroysa tiyatro. Yani işte Uğur Yücel onlardan bir tanesi. Yani. Eskiden diye başlayan cümlene bir şarkıyla girelim. Başlangıçtan ucunu gösterdik. Evet evet. I know İlk what it is to be young. Bu arada benim şarkımdır. Evet, İsmail evet, Aksa, İsmail abi. Istedi. Sen yaşlılığının ne demek olduğunu bilin. Evet evet. Second thought. I know what it is to be young. But you, you don't know what it is to be old. Someday, you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I met. Couldn't find all the answers. No one has as yet. There'll be days to remember, full of laughter and tears. After summer comes winter, and so go the years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time. Friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time, when your young days are over, there'll be someone sharing their time with you. Libero'dayız, 94.9 Açık Radyo'da İsmail Aksoy'la beraberiz. Mahallemizin şık abilerinden, mahalle derken Kuzguncuk'tan bahsediyoruz. Öncelikle Aşkın Karaduman program destekçimiz. Teşekkür ettik ama az bulmuş teşekkür. 40 kere teşekkür edelim kendisine o zaman. Demiş ulan ben sadece topçu muyum demiş. Topçu değil, avukattır kendisi. Benim aktivist öğrenci hareketinden güzel bir kardeşimdir. Ama ne yapalım yani, bu futbol programı. Bir de yeni bir arkadaşımız Levent Kömür abi, çok güzel gidiyor muhabbet. Lütfen devam demiş. Kendisi güzel abilerimizden de. Fenerbahçelidir ama olsun diyoruz. Diğer mesaj atan 182 kişiyi vermeyeceğiz. Neyse, şımardık. Evet, evet. Libero'dayız, devam ediyoruz. İsmail abiyle, Arap İsmail'le bana çok ilginç gelen bir takım bilgiler geldi yayından önce. Mahalle maçları dediğimiz maçlar yanılmıyorsam sadece şey değil, değil mi? Böyle kendi aralarında eğlenelim maçı değil. İzlemeye gelenler var. Ne bileyim, diğer mahalleye gidiliyor, geliniyor. Bir organizasyon var ortada. Tabii transfer yapmaya bile gelenler var. Hah, yani bir çeşit aslında amatör organizasyonların başlangıcı gibi bir şey mi? Aynen öyle. Abi? Nasıl yürüyor orada işler? Yani federasyonla, federasyon var. Var tabii. Tabii. Yani. O kadar da eski değiliz. Aynı öyle ama şarkı abi çok fenaydı ama yani. Ama her yer toprak tabii. Yani yeşil sahalar yok. Toprağın dışında bir de o top hikayesi vardı ya. Yani geçen hemen alayım. Hadi girişim. Pası ve sol kroşeyle diyelim. Remarka vaziyetteki. Evet, yani geçen Sakarya Beylerbeyi maçına gittim mesela. Sentetik şimdi oynanıyor. Yani o halı saha biliyorsunuz yani. Keşke tabii oynamasalar, toprakta oynasalar tabii daha canım, iyi bence. Kesin. Ben orada oynuyorum biliyorum. Yani, biliyorsun toprakta ayak esniyor. Tabii, tabii. Hep kaç kişi öldü kim bilir geçen sene. Halı sahalarda oynayan kalp işte, krizi ama yani kalp krizi olsun, işte ayak travmaları olsun, kaç tane kırık vardır doktor daha iyi bilir de. Sakatlık çok oluyor. Yani çok oluyor. Yani o oturucu sahalarda. Şimdi esas ben bir konuya geleceğim. İşte onun için söyledim. Federasyon izliyor vesaire falan. Onlarla bağlantısı var bu maçların. Evet. Geleceğin yerde orası. Tabii federasyon izliyor. Mesela mahalle takımından işte beğenir. Mesela beni Beşiktaş'ın bir idarecisi eve kadar gelip ne olur bu çocuk gelsin biz de futbol oynasın. Junior takımı Beşiktaş'ta o zaman. İşte 12 yaşında, 14 yaşında. O zaman şehir stadında. O zaman böyle spor okulları yok. Tabii. Yani futbol okullarından yetişip altyapıdan belirli bir eğitimi... Yani... Sen Beşiktaşlısın. Beşiktaşlıyım tabii. O zaman Beşiktaş formam var. Beşiktaş top ayakkabılarım var. Mahalle maçlarında beni gören adam takip etmiş. Yetenekli olduğumu da sezince eve geldi elimden tutarak. Bir parantez açacağım. Sözünü kesmek olmasın da şey... gelip izliyorlar o zaman bu maçları. Mahallelerde olup bitenleri insanlar. Tabii tabii. Yani izliyorlar. Mesela izleme komitesi diye bir şey var şimdi. Mesela işte yurt dışına giriyorlar. Oradan bütün dünyada onu seyrediyorlar, bakıyorlar, istatistiklerine bakıyorlar falan. Eskiden mahallelerden seyredilirdi. Bu bahar turnuvaları dediğimiz turnuvalarda turnuvalar olurdu. Hemen hemen her işte şeyden yetenekli olan bir kişi kendi takımına transfer yapardı yani. Geldiler senin eve. Geldiler, dedem dedi ki yok dedi, günah dedi, öyle bir şey olmaz. Günah mı? Tabii yani dedem abi. Vermedi mesela. Ne dedi ya? Top mop diyor. Olmaz öyle şey. Babana? Ya baba Kastamonlu tabii. Yani ayı biz balı çok severiz mesela. Yani armutun iyisini yeriz mesela. Yani. Şimdi dedem tabii abi, karşı çıkınca biz tabii futbol hayatımız orada bitmiş zaten. 13 yaşında bitmişti. Tabii bize, ben oynamaya devam ettim. İnat ettim falan filan. İşte mahalle takımlarından. Amatör falan filan. En sonunda Hopa'ya gittim. 1977'de Hopa'ya transfer oldum. Orada oynadım. Ondan sonra Hopa'dan bir kaçışım var ama. Oradan da kaçışım var. Penaltıyı kaçırdım çünkü. Ama bir sadece kaçımın yani yenilmenize rağmen bir de bayağı bir sopalandınız herhalde. O tabii tabii yani kayalar, sırtlar o zaman işte deplasmana gitme. Mesela üçüncülükte ben Karagümrük'te birkaç idmana çıkmıştım. Mesela Karagümrük mesela düşünün üçüncülükte oynuyorsunuz topraksa deplasmana gidiyorsunuz işte bilmem bir yere. Şimdi isim vermeyeyim o şehir alınabilir. Daha sağa çıkarken o tünelden filan geçerken daha orada tükrüklerle falan filan karşılaşıyorsunuz. Yani bizim işte böyleydi yani. Abi, ben mesela 20-25 yaşında 22 yaşında 23 yaşında futbolu bıraktım. Profesyonel futbolu bıraktım. Profesyonel. Tabii yani şey Galatasaray maçına gittim mesela. Takım elbise, kravat, elinde işte çantasıyla gayet elit gözüken bir insan. Fakat ağzından salyalar akıyor maçın 15. dakikası. Nasıl küfürler? Adam kendini kaybetmiş mesela. Biz mesela iyi bir maç seyreden seyirci kitlemiz yok mesela. Yok, yok. Anlatabildim mi? Yani tabii tabii. Yani şimdi takım tutuyor. Futbol öyle bir şey ki futbol çok enteresanmış. 6 yaşındaki çocuğu işte diyorum ya 6 aylık bir çocuğu iki koltuk arasına şeyleri yastıkları koyun diyelim. Önünden bir porta yani yuvarlak bir cisim yuvarlayın böyle takip eder. İlgisini çeker. Ya insanoğlunun yuvarlak cisimlere karşı ilgisi var. Şimdi seyirciler yanlış anlamasın. Yani hareket eden. Portakalı yani portakalı yuvarlayalım. Hareket eden. Hareket eden bir cisme karşı. Ne, altın organ mı demiştin İsmail? Küre abi işte. Yani. Küre yani. Anlatabilirim. Şimdi mesela çok eğitimli insanlar mesela profesörlerler Türkiye'ye geldi. Burada seminerler yapılıyor. Tamamen futbolun dışında. Tıp doktorları. Tıp doktorları Sheraton Oteli'nde kalıyorlar. Ben bunu o yıllarda işte okudum gazeteden okumuştum. Futbol maçı yapmak istiyorlar eğlencesine. Anlatabildim mi? Futbol Federasyonu'na müracaat edip bir hakem istiyorlar. İnönü Stadı'nda maç yaparlarken 15. dakikada kavga çıkıyor. Maç yerinde kalıyor. Bütün profesörler birbirlerine giriyorlar, saç başı oluyorlar falan filan. Yani futboldan kavga çıkıyor. Peki abi bir şey soracağım. Bu koşullar da az buz yani şimdikiyle kıyaslandığı gibi tane toprak sağ güzeldi güzeldi ama bir taraftan kramponlar topun kendisi tabii, tabii. Onlar da biraz sıkıntılıydı herhalde tabii, değil mi? Olmaz mı? Ben mesela Hisar sahasında korner atılmıştı bir kafaya çıkmıştım bir dan diye bir sesten sonra soyunma odasında antrenörüm kafamda adın ne soyadın ne diyordu. Tokatlarken buldun yani. Tabii yani şimdi top çok daha ağır. Bir de suya emiyor. Yani yağmurlu havada oynadığınız zaman. Meşin top, meşin. Meşin top. Deri, yani. Bildiğimiz deri yani. Yani. Şimdiki gibi toplar değil. Şimdiki toplar 40 gram falan daha eksik. Artı o su zaman, çekmiyor. Tabii Dinyakoz ayakkabılar vardı mesela kösele. 3 tane çiviyle tutturulan altında kramponumuz vardı bizim mesela. Ayrı mıydı? Çiviyle. Ayakkabı? O ayaklarımız kan içinde kalırdı maçtan sonra. Şimdiki ayakkabılar, al ayağında ayakkabı var mı yok mu belli değil. Çimin üstünde şöyle koyuyorsun, çimin üstünde duruyor top. Ben o topa nasıl vurmam şimdi? Yani anlatabildim mi? O zaman korner atamıyorduk. Kafayla yani da vururum ayakta da vururum. 4,5 çuvala tekme atar. Tabii tabii yani 450 gram. Bir de su emdiğini düşünün. 1,5 kilonun üzerinde korner atamıyorsunuz. Ya ben zaten şeref stadında. Şeref stadında. Şeref stadında. Ben şey zannettim. Topa kafayı vurdum. Ben zannettim ki arkadan geldi birisi vurdu. Ben hiç aklıma şey gelmiyor. Yok. Topa kafa atınca bayılmak aklıma gelmiyor. Ya tabii canım yani şimdi bir gülleye kafa atıyorsun. Muhammed Ali Clay'dan bir yumruk yemiş gibi oluyordu yani. Soyunma odasında uyanmışsın. Tabii orada uyandım. Ben beyin travmam neredeyim filan dedim böyle. Ondan sonra oynamak istiyor musun dediler. Oynamak istiyorum dedim. İkinci devre çıktım. Ben bir gol atıp 1-0'da. Hatırlıyor musun? Aa, eyvallah. Tabii tabii yani. Sen 10 numara oynuyordun değil mi? Evet 10 numara. Ortanın ortası. Evet. Sağ açık oynuyordum. Sol açık oynuyordum. İşte bazı hocanın şeylerini. İki ayağımda kullanıyordun yani. İki ayağımda tabii. İki ayağımda vardı. Ama ondan sonra da antrenörlüğe başladım. Tabii Allah rahmet eylesin. Orhan Saka abimiz vardı. Amatör federasyon başkanıydı. Orhan Saka abimiz. Allah rahmet eylesin. O bir gün Kuzguncuk'ta işte yine Kuzguncuk'a geliyoruz. Yani yine mahalleye dönüyoruz. Yani ya İsmail ne yapıyorsun dedi. Hiçbir şey yapmıyoruz abi. İşte çalışıyoruz. Yani ben futbolu bıraktım zaten. Ya gel seni antrenör yapalım dedi. İşte kursa gittim. Ondan sonra seminerlere gittim. İşte B diploması falan aldım. Ondan sonra çeşitli altyapılarda zevk olsun diye. Yani bir kazanç diye bir kazancımız vardı. Ben baş mühendislik yaptım. Şehir hatları işletmesinde. Oradan emekli oldum zaten. Vapurlarda. Sporu da sevdiğimiz için işte hem mahallemize mesela Kuzguncuk İlkokulu'nda ben spor eğitimi verdim. Kuzguncuklu çocuklara. Çünkü eski o gençlik yıllarımızda dernekler hani yardım ederler ya hani İngilizce dersleri demeyecek söylemiştim. Evet. İşte spor eğitiminde falan. Ben de mesela orada spor eğitimi vermiştim çocuklara. Mesela benim en güzel şeyim bir projem vardı. Onu kimse söylemiş olmama rağmen kimse kale bile almadı. Bilmiyorum yani. Kuzguncuklar Derneği'ne haber verin. Dinlesinler. Şimdi bu çok önemlidir şimdi. Yani biz bir sporun içinden gelen insan olarak bir çocuğu düşünün şimdi. Yaz okulları var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, diğer şeyler, futbol okullarına bu kurslardan hani yaz futbol şeylerinden, spor eğitimlerinden alarak altyapılarına adam alıyorlar yani. Şimdi biz sertifika verme yetkimiz var. Yani bırakın onu, bu tür semtlerde o çocuklara spor eğitimi nasıl yapılır? Spora nasıl başlanır? Yani yapmadan önce nasıl bu eğitimi futbol verdikten da değil sonra yani, spor. Futbol yani spor ya bırakın yani koşu, jogging, eğlenceli halde. Heh. Yani ip atlamaktan tutun. Yani her evet. şey var içinde. Yani hem eğlenecek çocuklar. Ben bunu yaptım Kuzguncuk'ta. Mesela. Hem de bugün yaptığınız sporun sizin vücudunuza şunu sağlayacaktır eğitimi. Bak bunu yaptım. Mesela ben Beylerbeyi altyapısında çalışırken 14-16 yaş grubunu çalıştırıyordum. Bir öğrencim vardı. Süt içmiyormuş mesela. Annesi babası sorduğumda annesi babası lise öğretmeni Ümraniye'de. Onlar bir gün geldiler. Hocanı tanımak istiyoruz demişler. Tanıştık, oturduk, konuştuk. Biz çocuğumuza hayatımızda süt içiremedik. Sen ne yaptın da bu çocuğa süt içiriyorsun dediler mesela. Ne yaptın abi? Ben ne yaptım biliyor musun? Topun içine mi koydun sütü? Ben bütün ailelere yemek verdim. Yok yok, krampondan içirmiştim. Yani, hayır. Sadece anlattım biliyor musun? Yani bakın ikili mücadelelerinizde süt içerseniz kalsiyum alacaksınız. Kemikleriniz kuvvetlenecek. Sağlam, güçlü, kuvvetli olacaksınız. Sizle omuz omuza mücadele eden o yere düşecek. Süt içmezseniz eğer siz düşeceksiniz. Dedim. Süper. Şimdi ya, süt dayandıramıyoruz. Siz ne yaptınız? İnek sağıyorlar. Evet. Yani anlatabildim ya. Ben bunu yaptım, başardım. Aileleri topladım işte. O zaman yokluk var. Altyapılara biliyorsunuz para yok. Bilmem ne. Acayip bir şey. Çocuklar yıkansın diyoruz. Kışın hani soğukta üşüyorlar diyorum. Hayır, A takım futbolcuları yıkanacak. Onlara yakacak tüp yok. Tüp bitiyor falan diyorlar. Tabii, o zaman. Tabii yani şimdi isimleri de söylemek istemiyorum. En ünlü hocalar bunu söylüyor. Bütün işte Türkiye çapında profesyonel çalıştırmadığı kulüp kalmamış insanlar bunu söylüyor. Onlardan, İsim vermeyeceğim. Yani, o zamanlardan biliyorsun onları tabii. Yani. Bilmez miyim yani? Biliyorum tabii. Senin bir de şey hocalık döneminde bir piyon team projesiyle i̇şte de temas beyler, ettim. Beylerbeyine geçiyor oradan. Şimdi o Beylerbeyi o şöyle bir şeydi. Ben şimdi bize dediler ki kurstan sonra biz sizi takip edeceğiz. Yani eğer yanlış bir şey yaparsanız, aldığınız bu verdiğimiz eğitimleri yanlış yapmış olursunuz. O zaman ihtar alır, bir dahakine diplomanızı yırtarız. Dolayısıyla bir adam geldi, kapıcı. Beylerbeyi Eğitim Daire Başkanı'ydı. Sahir Gürkan Hoca. Sen eski, o sırada Beylerbeyi altyapısında... Beylerbeyi altyapısında hocalık yapıyorsun. Hocalık yapıyorum. Ondan sonra evat edim ben, bir şey yaptım. Demek ki Gürkan Hoca, Sahir Gürkan Hoca da balkondan seyrederdi. Hani yanlış bir şey yaptım ki dedim, beni ikaz etmek için çağırıyor. Tedirgin gittim. Buyur hocam, beni çağırmışsınız dedim. Gel evladım dedi, şöyle bir otur dedi. Abi, o sıra Piontek'in büyük organizasyon yaptığı zamanlar değil mi? Tabii tabii. Piontek, Sepp Piontek milli takım hocası. Ama bütün. Ben bilmiyorum. Bütün. Yani ben bilmiyorum şimdi. Çağırdı ama ben bunu zannediyorum. Yani beni ikaz edecek zannediyorum. Yavrum gel dedi. Bak dedi, iki tane dedi kabiliyetli bir çocuk var dedi senin takımında dedi. Deyince ben iyi bir şeyler yaptığımı hissettim ve dedim ki yanlış bir şey yapmadım herhalde dedim. Hocam dedim, siz bunun için mi çağırdınız beni dedim. Evet dedi. Aa dedi, yoksa sen dedi bilmiyor musun dedi. Neyi bilmiyorum hocam, ben dedim bilmiyorum da bak dedi, Piontek'in bir planı var. Ben sana anlatayım onu. Gel bakayım otur dedi. Çay getirin dedi hocama dedi. Adam baba bir adam yani, oturttuk beraber. Türkiye haritasını, tam da arkasında Türkiye haritası var. Orada göstermeye başladı. 7 bölge bölmüşler. 7 tane bölge. Sen dedi bölge antrenörüsün değil mi dedi. Hayır dedim, ben bölge antrenörü değilim. Ben şehir hatları işletmesinde baş makinistlik yapıyorum ve ben bunu kendi semtim olan işte Beylerbeyi takımında hani lisanslı yer olduğu için burada şey yapıyorum. Çocuklara hocalık değil yapıyorum ya. Yani. Hoca deyip ya Allah Allah dedi, ya sen bölge antrenörü yapalım seni dedi. Yok ben istemiyorum. Ben kendi mesleğim var ama. Şehir hatlarındayım. Yani şehir hatlarındayım ama ben dedim hani bunu sevdiğim için işte yapıyorum dedim. Allah Allah filan dedi adam ama anlatmaya devam etti. Sepp Piontek şu model. 7 tane bölgeye bölmüşler. Bölge antrenörleri o zaman 16 yaşını doldurmuş olan futbolcuları 600 kişi. Tespit edilmiş. Yani edilecek daha doğrusu. Edildi de zaten. Hani sonra ondan sonra. Edirne tarafında yani o tarafta bir yerde konuşlandırılacaklar. Bunlar 4 sene boyunca eğitimden geçirilecek. Eliye ile bir takım oluşturulacak. Tam bunlar 20 yaşına geldiğinde Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar. Plan bu. Peki ne oluyor plan? O plan ne oluyor biliyor musunuz? 4 sene sonra tam 20 yaşında olan bizim genç milli takımı Avrupa Şampiyonu oluruz. Emre'lerin olduğu takım o zaten. Ya, Tugay, Tugay'ların. Okan. Tugay, Okan. Pardon evet. O gün. Okan Burak. Yani hepsi evet. Ve Okan. İşte Fatih Terim hiç Piontek'in ismini almaz ama bütün o başarısının geri planında da Piontek'in bu planı var. Çünkü o dönemlerde Fatih Terim de Piontek'in yardımcısı ve bir sürü yeri de geziyor. Bunları takip eden de bir adam. Evet. Yani 600 kişiyi toplayacaksınız. Bakın plana bakın. Doğru. İşte eğitim böyle bir şey. İşte. Yani altyapı elinden böyle bir şey. Proje, yani, uzun vadeli çalışma. Proje, uzun vadeli çalışma. Biz de tamamen skorlara dayalı antrenörlük. Yani kötü antrenör. Kovun gitsin yani. Yani. Olmuyor işte. Sen bölge antrenörlüğünü kabul etmedin. Bölge antrenörü kabul etmedin. Şehir hatlarında devam ettin yani. Şehir hatlarında yağ pas içinde. Makine ama sen değil. Bu arada hocalık yapmaya da devam ettin herhalde çocuklara. Tabii onu ettim. Yani ondan sonra da tabii. Bizim 11 yıldızda ne oldu bu arada? 11 yıldız bu arada devam ediyoruz biz. Oynuyoruz yani o yıllarda 11. Sürekli turnuva maçları oynuyoruz. Kaçta bitti 11 yıldız? Ya bizden sonra 1975 yılından sonra işte askere gittik. 77'den sonra geldik. Herkes bir hayat mücadelesine. Evlilik oldu. Ama sizden sonra çocuklar var, gençler var. Bizden sonra çıkmadı. Yok artık. Siz mahalle takımları yok artık. Mahalle gitti o zaman. Mahalle gitti. Bütün semtlerde gitti. Bir işin ilginç tarafı bu yani. Sizin bir de bir şey maçı var. Hani bu ne? O da hoştu, dışarıda dinliyorduk. Yani Fethipaşa korusundan odunlar kesilip kamyon arkasında. Siz o zaman daha çocukken peki, ama. Peki o zaman dur. Mahalle muhabbetine biraz sonra devam edelim. Bir tane daha yine Arap İsmail abinin istediği şarkıyla girelim. Cat Stevens seviyorsun. Father and Son dinliyoruz. Selahattin. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Evet, Libero'dayız. Father and Son, Cat Stevens, İsmail abinin baş özün değil, İsmail Aksoy'un isteğiyle çaldık bugünün şarkılarını. Futbolun anılarını seviyoruz, aynen. Oradan gidiyoruz. Father and Son, Father'lar topu oynamış, İsmail abiler diyelim ama Son'lar peşinden devam etmemiş anladığım kadarıyla. Ve 75'ten sonra 11 yıldız, Kuzguncu'nun o meşhur takımı düşüşü geçmiş demeyelim de ama yok olmuş sanki. Yok olmuş, evet. Yok oldu tabii. Yani bizden sonra kimse maalesef... Abi yok olan kısımlar kalsın. Biz var olan kısımlar var, muhabbetini yapalım. Hadi gel. Aynen. Siz, ama sen bir taraftan sen çocukken de 11 yıldız var değil mi? Hayır. Kurucusunuz çocukken dedim tabii, kurucusu biz yani 12-13 yaşında. Sen çocukken bir maçı izlemeye gidiyorsun, Kuzguncukların maçını. Hayır, esas tabii şeye gidiyor. Şeref Stadı'nda Galatasaray'ın tertiplemiş olduğu genç takım düzeyinde o zaman ne diyelim 15-16 yaşlarında turnuvayı düzenleyip altyapıya adam alırlar. Bu arada Galatasaray. Şey bilgisini de ver abi. Şeref Stadı birçok dinleyici için sadece bir isim ama nerede olduğu çok enteresandır. Şu anda üstünde ne var? Şu anda üstünde maalesef. Ben söyleyeyim mi? Sen söyle abi. Otel yani Çırağan Kempiski'nin oldu. Orada bir evet. Agazide uzun yıllar futbol maçları yapıldı ve Beşiktaş futbol takımı antrenmanlarını da orada yapmıştı değil mi? Yapıyordu. Tabii tabii ben... Şey olarak kullanılabilirdi yani. Beşiktaş Genel Ligi Şeref Stadı'ndaydı. Aşağıda deniz kenarında. Onu diyorum ben de Şeref Stadı'nı diyorum. Ali Samiyan Stadı'ndaydı. Beşiktaş... Dediğim Ali Samiyan Stadı'nda turnuva sen vardı. Sen Şeref dedin baştan da. Ben Şeref yanlış söyledim. Ha, Ali Samiyan değil turnuva. Evet. Ama Şeref Stadı da önemliydi. Çok önemli tabii. Ali Samiyan'ın yerinde. 1947 yıllarına kadar lig maçları oynandı. 47'den sonra amatör maçlar oynamaya başladı. Ama Beşiktaş antrenmanlarını oraya yapıyordu. Ben çok seyrettim. Plaj varmış hatta değil mi? Tabii tabii, yan tarafında plaj vardı. Mesela antrenmanları sürüyorlarmış, öyle diyorlar. Yani. Tabii tabii, Beşiktaşlı futbolcular kız kesmeye oraya giderdi. Yani bilmiyorum ama. Hemen antrenmandan sonra. Tabii o ön tarafta denize yakın yerlerde. Peki bu Ali Sami Yen'deki turnuva, genç takımlar turnuvası mıydı? Genç takımlar. Mahalle. Galatasaray takımı tertiplerdi. Biz de 11 yıldız olarak o tarihlerde oraya katılmıştı. Oradan seçilmişti bizim Turgay. İşte Beyaz İsmail bizim genç takıma tabii. Arif kaleci olarak seçilmişti. Altyapıyı aldılar. Oradan yetişerek Turgay Aksu. Bizim Turgay dedin kim abi? Turgay Aksu Galatasaray altyapısında işte Demircek Atakan Beşiktaş'ta oynamıştı. Turgay da genç takımdan oynadı. Amatör takımda oynadı. Profesyonel Vefa'ya gitti. Vefa'da profesyonel oldu. İyi bir parayı almıştı. Ondan sonra ikincilik Vefa o zaman. Oradan Antalyaspor, Antalyaspor'dan Kocaeli, Kocaeli'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Alişan transfer etmişti orta sahaya. Sen şey söyledin, bu arkadaşlar bu takımlarda, hani bildiğimiz büyük takımlarda oynarken aynı zamanda kimi zaman şehir maçlarına da mı katılıyordu? Mahalle maçlarına da mı gelip eşlik ediyorlardı? Ne yapıyorlardı? Nasıl bir organizasyon vardı orada? Tabii tabii. Yani şimdi mesela pazartesi günleri izin günüdür futbolcuların. Ondan sonra o geldiklerinde bahar turnuvalarında biliyorsunuz lig bittiğinde genellikle lig bitmiş olurdu. Evlerine gelirlerdi. Hani ailesi, annesine, babasına. Mahalleye dönüyor. Tabii dönüş. Şimdi 5 milyon dolar alan bir futbolcu annesine babasına gelmiyor. Avrupa'ya gidiyor. Yani Antalya'ya, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Eskiden öyle değil ki. O kadar paralar da yoktu mesela. Yani o kadar büyük paralar da yoktu. Zaten ama mahallede de yaşıyor bu insanlar. Tabii tabii, mahallede hep beraberiz yani. İsmail şey demişti de öyle konak, Beykoz konağında yaşamıyor. Futbolcu şeyde yaşıyor tabii, yani tabii. Mahallede yaşıyor. 80'lerin sonuna kadar bile öyleydi herhalde. Tabii tabii, yani mesela 1975 yılında bir askere gittiğimde Samsun'da Beşiktaş'tan transfer Atakan gitmişti oraya. Biz mesela sokağa çıkamıyorduk Vidinli Oteli'nden. Yani o kadar şöhretti Atakan. Tabii tabii, yani bütün millet saldırıyordu falan filan. Bizim Vidinli Otel'de kalıyorduk. Çok şöhretliydi. Biz yani geliyorduk mahallede, ondan sonra şey maçı oynuyorduk mesela Çubuklu, işte 11 Yıldız maçı oynuyorduk. Bağlarbaşı İcadiye 11 Yıldız maçı oynuyorduk. Zorla oynatıyorduk ama Atakan'ı. O zaman sakatlık mesela, kulüp duysa, bir sakatlık olsa adam profesyonel futbolcu Beşiktaş'ta oynuyor yani. Rakipte de böyle adamlar var mı? Rakipte de var tabii. Aynı şekilde rakipte de vardı yani. Anlatabildim mi? Ya dedim ya işte bu programın başında Sabri Kiraz çılgına döndü. Mahalle takımına yenildiniz ulan dedi. Yani ama o dediğin işte. Fenerbahçe'ye yendiğiniz maçı söyledim. Kendimiz maçı söyledim. Bir de bir 3-2'lik maç var galiba. 3-2'lik maç işte bizim amatör takımda oynadım. Fenerbahçe'yi yendiğimiz maç ne? Ne zaman atladık? Ne zaman? Dedi ya Fenerbahçe 1-0 şey. O şeyin programın başında anlattığım bir hikaye. Radyolarını yeni açanlar için tekrarlayalım. Kuzguncuk 11 Yıldız Fenerbahçe'ye Dereazı tesisinde 1-0 yenmiştik. Evet, ama takviyeler. Baykol atmıştı. O eski Diyarbakır sporlu, Bursa sporlu. O zaman profesyonel oynuyor. Ama gelmiş mahalleye yazın. Tabii bizim şey, İcadiye'de oturuyor. Mesela Kuzguncuk İcadiye bir kardeş mahallelerdi. Kardeş mahallelerdi. Peki şey kimdi? Kuzguncuk'un en çok çekiştiği, kavgalı olduğu bir mahalle var mıydı mesela? Çok hani derbisi neydi Kuzguncuk? Vallahi biz şimdi Beylerbeyi, Küplüce onları döverdik. İcadiye, Bağlarbaşı, selamsız onları döverdik. Kimden dayak yediniz? Biz hiç dayak yemedik ki. Ya vay yemişim. Tabii tabii. Ya gözümüz mor olurdu canım. Onda dayak yemek sayılmaz. Maç mı yapıyoruz? Kavga mı yapıyoruz? Ya eskiden mahalle maçlarında bu kavgalar vardı. Her yerde vardı. Her yerde. Tabii. Yani bunlar vardı. Yani. Neyle kavga ediyordunuz? Yumruk yumruğa geldi. Tabii şimdi taç oldu, konular oldu, avut oldu, bilmem ne oldu. Zaten futbolun özünde kavga vardır. Yani ülkeler savaşmadı mı? Anladım da yine mahalle maçında daha bir şey bekliyorsun yani. Hayır, beklemeyin ya. Bu entelektüelliği beklemeyin. Futbol maçında baba oğlu karşılıklı kale yapsınlar. 5 dakika sonra ben senin anneni çok severdim falan gibi başlarlar yani. Peki yani mesela bizim Kuzguncuk'un gidip futbol anlamında diyeyim hadi, kavga anlamında değil. En çok şey kimdi yani rakibi? Yani daha çok çekiştiği. Ya selamsızdı. Yani bir de İcadiye takımı o zaman işte Secattin falan vardı. Antep'te oynayan futbolcular. Vefa'da oynayan. Üsküdar Anadolu var mıydı o zaman? Üsküdar Anadolu yoktu. Üsküdar Anadolu yoktu. Semt takımlarıydı bu bizimkiler yani. Ha. Oynadığımız semt takımlarıydı. Zaten o semt takımlarından çıktı bütün futbolcular. Bunu soracaktım. Bu amatör liglerde buralardan mı kuruldu abi? Yani, tabii tabii. Yani, amatör, tabii tabii. Mahalle mesela maçlarına kurmaya çalıştık. Çok işte şey istediler. Evrak diyelim. İşte dernek yapılıyorsun. Dernekler yasasına tabi olduğu için. Bir bürokratik işler gerekti vesaire. Bürokratik işler gerekti. Sıkıldınız. Biraz da para gerekiyor. Tabii mahalle abilerinin, zengin abilerin desteklemesi lazım. Yani, hayır, Kuzguncuk 11 yıldız kulüpleşmeyi düşündü yani. Düşündü. Tabii bir ara tam ucuna geldik. Galata ile beraber Allah rahmet eylesin Şadan Kalkavan, aha, Galata'nın şeydi. Ben Şadan, orada da amatör takımı çalıştırdım mesela, Şadan abiyi. İşte altyapılar mesela, yani gene aynı. Yani altyapı şeyi yoktu pek. Desteği yoktu yani. Sonra hep yapamadınız. Yapamadık yani, olmadı. Şey lazım. Yani bu işe birazcık para lazım. Maçları nerelerde oynuyordunuz? Maçları işte... Şimdi bildiğimiz yerler var mı? Şu an hepsi yok. Ha ha ha, evet. O... AVM şimdi oldu. Şey var. İstanbul'da oynayalım bu arada. Sauna yapmış adam mesela üstüne. İşte 8 katlı bina, 6 sauna olmuş. Bağlarbaşı'nda. Bağlarbaşı mesela öyle olmuş. Saunası da var. Çubuklu'daki yer? Çubuklu'daki yeri bilmiyorum şu anda ne durumda. İşte hep yapılaştı. Yani arsa kalmadı ki. Çocukların oralarda top oynuyor. Kalan bildiğim bir yer yok yani. Bir Beylerbeyi sahası hala duruyor. Bir Beylerbeyi yukarıda da yeni saha verildi. Orasında halı saha yaptılar işte. İkincilik maçları bile orada oynanıyor yani. Evet, evet. Yazıktır bu ülkeye. Yani. Sunni içim diyor. Yani yazıktır yani. Bu Beylerbeyi'nin aşağıda şimdi otopark gibi kullanılan büyük bir saha var abi. Oralarda... Orası federasyonun sahası. Orası federasyon. Futbol federasyonun, evet, sahası. Yok yok, şeyde deniz kıyısında Beylerbeyi'nin içinde olan bir saha var ya böyle şimdi, tamam, otopark gibi. Futbol federasyonun sahası. Tabii ben zaten Demircik anlattığımda Sahil Gürkan Hoca mevzusunda. Ben de orayı hayal etmiştim. Orası topraktı. İkincilikler. Beylerbeyi orada antrenman yapar. Beylerbeyi tabii. Beylerbeyi ikincilikte oynarken orada bütün maçlarını oynamıştır. Tribünlü bir sahadır o. Topraktır yani. De. Tabii. Şimdi yukarıda. Şimdi Şeref Stadı dedik ya. Şeref Stadı'nda biz yere düştüğümüzde bir yerimiz çizildiğinde mikrop kapardık. Zor iyileşirdi. Mikropluydu olsa Şeref Stadı. Nasıl mikrop? Tabii. Deniz var. Deniz kenarındaki olsa, Beşiktaş'ın antrenman yaptıysa. Mesela soyunma odaları, Beşiktaş'ın kulübünün soyunma odaları 10 santim kalınlığında rutubetten yosundu bütün soyunma odaları. Ne diyorsun? Tabii ya. Yani biz bunları gördük yani. Organik yaşam başlamış yani soyunma odasında. Aynen öyle. Yosunlar. Midye bitecek neredeyse. Yani. Bu arada benim altını çizmek istediğim bir şey vardı. Yayına girmeden önce söyledim. Tüm bu organizasyon olurken büyük takımlarda tamam yani 3-5 kuruş para dolaşıyor ama geri kalan herkes hakikaten keyfine oynuyor demek. Keyfin, mahallelerde. Yani 11 yıldız da öyle, ne büyük para dolaşıyor ne bir şey. Ne büyüğü, hiç para dolaşmıyor. Hiç para yok. O mahalleye gidiyorsun, maçını yapıyorsun, geliyorsun. Herkes bir oyun oynama isteğinde. Hadi tamam, oyun oynayan keyif alıyor. Taraftar var ya. Taraftar var yani. Dagalan'da Kısa Paslaşmalar filminde kulağını çınlatalım yani. Bir tarafta bu eski geleneğe, Serdar Akın eski o geleneğe selam çakmış bir filmdi orada. Tabii. Şimdi mahallede siz popülersiniz. Ya yani futbol oynuyorsunuz. Bütün o semt sizi seyrediyor. Herkes tanıyor sizi. Bakkalı, yani sucusu, işte herkesi. Bunlar maç izliyorlar değil mi? İzliyorlar tabii. Şeye de geliyorlar. Kadınlardan dönecek abi. Gazetede mi çıkıyor yani? Tabii yani. Yani herkes zaten size sarılıyor. Ah evladım işte filan falan diyen böyle sarılıp. Teyzeler falan da izliyor. Tabii canım ya. Oo, eyvallah. Biliyorlar yani. Şimdi 11 yıldız kulübü dediğimiz hani bizim. Bu arada mahalle ismi değil. Yani çok nadir olur ya kulüplerde. Mahalle ismi olmayan, semt ismi olmayan çok nadir kulüp vardır. Tabii, mesela biz formamızı yaptıracağız. Nasıl yaptıracağız abi? Para yok. Kimse çalışmıyor. Yani gelen bir şey yok. Motor gezisi düzenlerdi. İşte biletler satılır. Motor gezisi şeye giderdi. Karadeniz'e, yani, Poyrazköy'e. Poyrazköy'e. Oradan gelişte ne kar kaldıysa onunla beraber gider forma yaptırırdık. Ya formalarımızı oradan yaptırırdık. Kuzguncukların katıldığı bir gezi olurdu. Tabii. Ondan sonra ya böyle bir şey takım çıkınca, hoşlarına da gidince büyük abilerin. Ondan sonra işte bizim bir abimiz başkan oldu. Cemal abi antrenörümüz oldu. Biz Fethi Paşa Korusu'nda antrenman yapar. Orada Fethi Paşa Korusu o zaman böyle onun için değil, birkaç kelime söyleyeyim. Orada ben çok sincaplar seyrettim yani. Sincap. Tabii tilki, gelincik. Tilki mi? Evet. Fethi Paşa Korusu. Evet, ne zannettin ya? Bunu da mantar, işte annelerimiz mantar toplamaya giderdi. Üsküdar'la Kuzguncuk arasındaki o büyük yeşil alandı Fethi Paşa. Şimdi Korusu. Ne yazık ki. Evet. Fethi Paşa sosyal tesisleri oldu. Nasıl bir sosyal tesisse, korkunç bir içeride arabalar filan girmiş. İşte o masalar üzerinde. Ya tilki vardı demek. Tilki vardı, evet. Harabelerde kaynak suyu vardı. Hayvanlar yani oradan suların içerdi. Biz o asfalt beton yalılar yapılmadan önce de orayı kullanabiliyorduk değil mi? Asfalt yalı. Tabii canım. Yalı dedim mesela. Fethi Paşa Mojan yalısının şeyinde bahçesinde havuz vardı. Havuzun üstünde neler vardı? Ne vardı abi? Nilüfer çiçekleri. Nilüfer çiçeklerinin kokusuna sivrisinekler konar. Havuzun içindeki kurbağalar o sivrisinekleri yer. Dolayısıyla o müştümilatta sivrisinek olmaz. Amaç budur. Nilüfer çiçeğin şeyi. Tabii. Yani şimdi amaç budur yani. Peki abi son iki dakikaya giriyoruz. Hemen pardon. O dönemde sen futbolcuları da izliyorsun. Stada gidiyorsun. Tabii. Ve kim o dönemlerdeki senin kahramanın mesela? Veya tabii. Çok beğendiğin. Şimdi bütün babalar, o dönemin babaları bir kere Yusuf Tunaer. Tunaoğlu. Tunaoğlu. Yani Yusuf müthiş bir adamdı. Yani ellerini ayakları gibi kullanan bir adamdı. Ben onun mesela bir maçını seyrettim. Göztepe maçı, hiç unutmam. Ali Samiyan stadında. Kelniyatların işte Niko, Lütfü, Vedat. Sabri Ahmet Zekeriya, Niko, Lütfü, Vedat diye başlayan. Beşiktaş. Beşiktaş'ın maçını. Göztepe maçı. Yusuf Tunaer Tunaoğlu. Tunaoğlu işte, ben yanlış söylüyorum. Neyse Yusuf diyelim. Hapise girmiş. Bir araba hikayesinden dolayı filan. Böyle göbek oluşmuş falan. Basın sürekli yazıyor. Yusuf Tunaer affedildi. Bu hafta kadroya girecek. Göztepe maçında oynayabilir. Son bir dakikamız. Maça gittik. Kadro açıklandı. Yusuf yok. Herkes Yusuf diye bağırıyor. 35 bin kişi. Beşiktaş 15 bin kişi oynuyor. Fakat Yusuf oynayacak diyor. O maçta 35 bin kişi. Yusuf neyse uzatmayalım şeye girdi, oyuna girdi ikinci yarıdan sonra. Herkes yine tabii bağırıyor bütün halk Yusuf Yusuf diye. Sol bek, ona doğru bir top gelirken sol bek bindirdi. Sol beke bir beşlik attı. Oley dedi 35 bin kişi. Vurur gibi yaptı, sol bek kalktı, bir daha ayağını açtı. Bir daha beşlik yaptı. Oley dedik. Bir daha vurur gibi yaptı. Üç tane arka arkaya bir futbolcuya beşlik atmıştı. Ondan sonra defans kalmadı. Raket gibi bir ayak. Müthiş yetenekli, işte Anderlecht takımı açık çek vermiştir. Boğaz'da bir trafik kazası sonucunda hemen Anderlecht takımı şeyi geri alıp transfer yapmamıştır. İçki, her şey olan bir futbolcuydu fakat çok yetenekliydi. Daha hala benim için idoldür. Çok teşekkür ediyoruz İsmail abi. Ben teşekkür ederim. İsmail Aksoy. Ben hemen çok kısa bir şey geçeceğim. Bugün Cumhuriyet Sokak 2'nde İbrahim Altınsay'ın tartışmaya açtığı milli takımlar, milli maçlar mevzusunu, konusunu biz de gündeme taşıyacağız. Bu topa girmeye çalışacağız. Siz de bir merakı olanlar baksın. Haftaya umarım bu konuyu konuşabiliriz. Haftaya görüşmek üzere. Programı Kuzguncu'ya ve Yusuf Tunaoğlu'na emanet edelim o zaman. Onları adayalım. Herkese iyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.